Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ποια είναι η Δέσποινα Γαλοχέρη, είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως θα πούμε για την φασίστο, την κυρία Μελόνι, η οποία θα γίνει πρωθυπουργός στην Ιταλία. Θα πούμε και για την φασίστο, θα πούμε και για όλους αυτούς τους κροκόδιλους, οι οποίοι τώρα κλαίνε, αλλά τσαλαβουτούσαν και ακόμα και τώρα που μιλάμε, τσαλαβουτούν μαζί με τους φασίστες στον ίδιο βούρκο, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και στην Ουγγαρία και στη Σουηδία και στη Γαλλία, που η Λεπέν οχταπλασίασε την δύναμή της στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και στη Γερμανία και στην Ισπανία και στην Πολωνία και στις Βαλτικές χώρες και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Προς το παρόν συγκρατήστε το εξής. Οι εγχώριοι εδώ, οι ντόπιοι, αυτοί που πανηγυρίζουν για τη νίκη της εγγονούλας του Μουσολίνη, της Μελόνι, είναι τα ίδια φασιστοαθύρματα που όταν τα πιάνεις στα πράσα ως απογόνους των ταγματαλιτών, εκείνα τι κάνουν, θυμάστε? Αυτά τα φασιστό ζαγάρια σκουπίζονται και παριστάνουν τα εγγονάκια όσων πολέμησαν στην Πίνδο. Αυτοί είναι που πανηγυρίζουν για την νίκη της εγγονούλας του Μουσολίνη στην Ιταλία. Αλλά πριν από αυτά και καθόλου άσχετα με όλα αυτά, θα πάμε στα όσα έγιναν γνωστά πριν από λίγη ώρα. Ακούστε λοιπόν, μετά από 20 χρόνια κοινοβουλευτικών ερευνών, μετά από 20 χρόνια δικαστικών διαδικασιών, τέλειωσε το σκάνδαλο της Siemens. Πώς τελείωσε, λέτε? Με την αθώωση όλων των κατηγορουμένων. Το πενταμελές εφετείο της Αθήνας λοιπόν, το οποίο εξέτασε σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση με τα μαύρα της Siemens, με τις μίζες της Siemens, αποφάσισε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων. Ο λόγος της απαλλαγής για τους περισσότερους ήταν η παραγραφή, καθώς τα αδικήματα αφορούν σε πράξεις από το 1998. Όταν δεν κόβεις απόδειξη και είσαι κουλουρά στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε, δύσκολα υπάρχει παραγραφή. Όταν είσαι καθαρίστρια και κάνεις το έγκλημα να πεις ότι δεν τελείωσες την 5η Δημοτικού, αλλά την 6η Δημοτικού, για να μπορείς να καθαρίζεις σκάλες, εδώ το έγκλημα συνήθως δεν σηκώνει παραγραφή. Η υπόθεση όμως με τα μαύρα ταμεία της Siemens, για αυτή την υπόθεση, όσοι δικάστηκαν, απαλλάχθηκαν λόγω παραγραφής. Ξέρετε για ποιο πράγμα υπήρξε απαλλαγή σήμερα? Ακούστε λοιπόν. Η απόφαση η πρώτη για τη Siemens έλεγε τα εξής. Διαβάζω. Σταθερά και συστηματικά η Siemens χρηματοδοτούσε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Αυτό ανέφερε το σκεπτικό της απόφασης του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας, που δίκασε την σκανδαλώδη αυτή υπόθεση. Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε το Δεκέμβρη του 2019 και μάλιστα ύστερα από 3 χρόνια ακροαματικής διαδικασίας, αλλά η καθαρογραφή μεγέθους 4.000 σελίδων, η καθαρογραφή της απόφασης, χρειάστηκε 1,5 χρόνο. Βλέποντας την απόφαση εκείνη, την περσινή λοιπόν, την καθαρογραφή της, είναι πραγματικά αποκαλυπτικά όσα καταγράφονται μέσα για τις δοσοληψίες της γερμανικής εταιρείας με τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας τη μεταπολιτευτική περίοδο. Όπως χαρακτηριστικά λοιπόν αναφέρεται στην απόφαση την πρωτόδικη, 1 εκατομμύριο μάρκα από τα μαύρα ταμεία της Siemens κατέληξε στα κομματικά ταμεία του PASOK στα πλαίσια, προσέξτε, της διαχρονικής χρηματοδότησης PASOK και Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγουν εισαγωγικά. Το PASOK αποτελούσε τον τελικό αποδέκτη του χρηματικού αυτού ποσού στο πλαίσιο της παράνομης χρηματοδότησης που υλοποιούσε η Siemens σταθερά και συστηματικά και διαχρονικά και αφορούσε τα πολιτικά κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα. Τέτοια δε χαρακτηριστικά είχε και το PASOK, το οποίο δέσποζε στην πολιτική ζωή του τόπου ως κυβερνητικό κόμμα για σχεδόν 2,5 δεκαετίες από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 2000. Αυτά καταγράφονται στην πρωτόδικη απόφαση. Σε εκείνη λοιπόν την απόφαση, από τους συνολικά 64 κατηγορούμενους τότε, κρίθηκαν ένοχοι οι 22, μεταξύ των οποίων και ο Χριστοφοράκος, που όπως θυμάστε είχε διαφύγει με τον τρόπο που είχε διαφύγει στην Γερμανία. Σήμερα αθωώθηκαν όλοι, λόγω παραγραφής. Να θυμίσω για ποια υπόθεση πρόκειται. Πρόκειται για την υπόθεση που ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος επίσης είχε αθωωθεί, ο κύριος Τσουκάτος, έλεγε ότι τα χρήματα, εκείνα τα χρήματα που έφευγαν από τα ταμεία της Siemens και πήγαιναν στα ταμεία του PASOK, δόθηκαν για την καλλιέργεια καλών σχέσεων με το κυβερνό κόμμα. Δημόσιες σχέσεις. Αυτά ανέφερε στο απολογητικό του υπόμνημα ο κύριος Τσουκάτος. Προσέξτε, το 1 εκατομμύριο μάρκα ήταν, θα λέγαμε, πώς να το πούμε τώρα, ήταν φιλοδόρημα. Αφού στα ταμεία του PASOK εκείνη την περίοδο και εν όψη των εκλογών του 2000 δόθηκαν από διάφορες εταιρείες 16 δισεκατομμύρια δραχμές. Ποιος τα λέει αυτά? Το νούμερο 2 τότε του PASOK, ο κύριος Τσουκάτος. Σας διαβάζω από εισαγωγικά. Το 2000 οι χρηματοδοτήσεις του PASOK από εταιρείες έφτασαν τα 16 δισεκατομμύρια δραχμές. Δεν ήταν μόνο η Siemens, ήταν και άλλες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες συνεχίζουν να υπάρχουν και συνεχίζουν να χρηματοδοτούν κόμματα. Οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις των κομμάτων ήταν ένα καθεστώς που κανείς δεν ήθελε να το ψάξει. Με έκαναν από διοπομπαίο τράγο, με έστειλαν εδώ ως μαύρο πρόβατο και το PASOK σφύριζε κλέφτικα. Αυτά που σας διάβασα τώρα είναι αυτά που είχε πει ο κύριος Τσουκάτος στο δικαστήριο, και για το μόνο που βλέπετε ότι είχε θυγεί είναι ότι το PASOK είχε αδιαφορήσει για το μέλλον του. Μετά από όλα αυτά, σήμερα, λόγω παραγραφής, έτσι, γιατί παραγράφησαν, διότι πέρασαν τα χρόνια. Οι κατηγορούμενοι λοιπόν για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά σε αυτή τη χώρα απειλάγησαν λόγω παραγραφής. Και πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ενδεχομένως και με έναν τρόπο, θα πει κάποιος, σε αυτό το οποίο είχε πει το 2009, 10 χρόνια δηλαδή, αφού του είχε σκάσει εκείνη η ιστορία με τη Siemens, είχε πει ο ερήτημος κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος. Να σας το θυμίσω τι είχε πει. Είχε πει λοιπόν τότε, το 2009, ο κύριος Πάγκαλος, όλοι μαζί τα φάγαμε δηλαδή, είχε πει, πήρε ο Τσουκάτος κάτι λεφτά, τα πήγε σε ένα κόμμα, δηλαδή στο PASOK. Και τι αδίκημα είναι αυτό? Παίρνω από μια ιδιωτική εταιρεία λεφτά και τα πάω σε ένα κόμμα. Είναι αδίκημα κάποιου είδους? Εδώ δεν καταλήξαμε? Έτσι όπως τα έλεγε, όλοι μαζί τα φάγαμε. διότι προφανώς το σύστημα που υπηρετεί ο Πάγκαλος και όλοι οι υπόλοιποι είναι προφανές ότι δεν θεωρείται αδίκημα να παίρνεις μια σακούλα με λεφτά από ιδιωτική εταιρεία για δημόσιες σχέσεις. Να θυμίσω πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Καταρχάς επαναλαμβάνω, όλοι αθώοι, όλοι αθώοι για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη νεότερη ιστορία του τόπου, από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Και τώρα που έχουμε αυτό το δεδικασμένο, παρακαλώ να έχουμε και έναν παρονομαστή, ένα ζύγι, έτσι, για άλλες υποθέσεις, π.χ. Νοβάρτης, π.χ. υποκλοπές. Όλοι αθώοι λοιπόν για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα από τη μεταπολίτευση. Προσέξτε λοιπόν τώρα πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ήταν Αύγουστος του 2012. Η τότε κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο, υπέγραψε έναν κατάπτυστο εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens. Και τι έκανε με αυτόν τον τρόπο? Ακύρωσε τη δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου, όπως είχε αποφανθεί η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ακύρωσε τη δυνατότητα να διεκδικήσει από τη γερμανική πολυεθνική αποζημίωση ύψους 2 δισεκατομμυρίων για τη ζημιά που είχε υποστεί από την σύναψη σκανδαλωδών συμβάσεων. Προσέξτε, εκείνη η απίθανη συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και της Siemens είχε επικυρωθεί με νόμο το 2012 και ακολουθεί στις 27 Αυγούστου του 2012 η απόφαση του τότε Υπουργού Οικονομικών, να σας τον θυμίσω, ο κύριος Τουρνάρας ήτανε, ο οποίος σήμερα είναι κεντρικός τραπεζίτης. Η απόφαση με την οποία το ελληνικό δημόσιο παρετήθηκε από τις αξιώσεις 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το γερμανικό όμιλο, όπως είχαν καταγραφεί οι ζημιές που υπέστη το ελληνικό δημόσιο στην ίδια την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Αυτά λοιπόν από την γαλαζοπράσινη κυβέρνηση του 2012. Μετά ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με του ΣΑΝΕΛ, η οποία, θυμίζω, ήρθε με τη σημαία και της καταπολέμησης της διαφθοράς, υποσχόμενη μάλιστα ότι θα άνοιγε και πάλι την υπόθεση με τις μίζες της Siemens. Το 2015 λοιπόν, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής αποφάσισε να ανασύρει και να επανεξετάσει την υπόθεση των μαύρων ταμείων της γερμανικής εταιρείας. Στις 26 Μάη του 2015 η Επιτροπή καλεί σε ακρόαση το Μακαρίτη, το Σύφη Βαλιράκη, τον πρώην Υπουργό και Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής του 2012 για το σκάνδαλο της Siemens. Με την ιδιότητα λοιπόν του Προέδρου της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που διερεύνησε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο και έχοντας επιμεληθεί ένα πόρισμα 596 σελίδων, ο Σύφης Βαλιράκης έλεγε τα εξής. Στο εσωτερικό της Siemens αποδείχτηκε ότι είχε διαμορφωθεί ιδιαίτερη οργανωτική δομή από ανώτατα στελέχη τα οποία ενεργούσαν από κοινού ως εγκληματική οργάνωση. Η Siemens υπερτιμολογούσε τις συμβάσεις της αυξάνοντας το κόστος της κάθε σύμβασης κατά 10%. Παρήγαγε έτσι και διέθετε μαύρο χρήμα για δωροδοκίες με 8% για τα υπηρεσιακά πρόσωπα και 2% για τα πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς και πολιτικά κόμματα, εξηγούσε τότε ο Σύφης Βαλιράκης. Η κυβέρνηση λοιπόν των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ εκείνο το διάστημα υποσχόταν θα ανοίξει, είπαμε, το θέμα του σκανδάλου ξανά και ότι θα χαρακτήριζε άκυρο τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ξέρετε τι έγινε με εκείνες τις υποσχέσεις? ό,τι έγινε και με το καταργούμε το μνημόνιο σε ένα άρθρο με ένα νόμο. Απλώς χάθηκαν στον δρόμο. Έτσι λοιπόν, εκείνος ο εξοδικαστικός συμβιβασμός έγινε τελικά δεκτός και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που έθαψε σεμνά και ταπεινά τη σημαία της κάθαρσης στα πλαίσια εκείνης της έντιμης συμφωνίας. Θυμάστε την έντιμη συμφωνία με το Βερολίνο που έφερε στη χώρα το τρίτο μνημόνιο. Να σας θυμίσω για ποια υπόθεση πρόκειται. Η υπόθεση με τις μίζες, με τα μαύρα της Siemens. Διαβάζω από το απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε ο κύριος Τσουκάτος στις 14 Σεπτέμβρη του 2010 στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Έλεγε λοιπόν, η νομική φύση του περιστατικού, ποιο περιστατικό, πήρα 1 εκατομμύριο μάρκα και τα πήγα στο Πασόκ, έτσι, ήταν από αυτές που γίνονταν συχνά πυκνά. Αυτή την παλιά και σε όλους γνωστή καθιερωμένη πρακτική την κληρονόμησα, δεν την καθιέρωσα. Αυτή η υπόθεση τελείωσε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το επαναλαμβάνω. Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση των μαύρων ταμείων της Siemens, της υπόθεσης που η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής κατέληξε ότι ζήμιωσε με πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο, η υπόθεση σύμφωνα με την οποία τα μεγάλα κόμματα εξουσίας τα πιάνανε από τη Siemens, σήμερα τελείωσε με την αθώωση λόγω παραγραφής των κατηγορουμένων. Μεταξύ αυτών και του Χριστοφοράκου. Ο Παρτιτζάνο ποτάμι μία. Ο Μπέλα τσάω, Μπέλα τσάω, Μπέλα τσάω, τσάω, τσάω, Παρτιτζάνο ποτάμι μία. Και εμείς δεν το sui montagna. Επαναλαμβάνω γιατί έχω έναν τύπο εδώ που είναι αυτού του φυράματος. Μιλάμε για ζαγάρι κανονικό. Ξαναλέω λοιπόν, δείτε αυτούς που πανηγυρίζουν εδώ τους ντόπιους για τη νίκη της εγγονούλας του Μουσολίνη. Μουσολίνη είναι αυτός που κήρυξε την Ελλάδα, στον πόλεμο στην Ελλάδα, έτσι. Ο φασίστας είναι αυτός, ο Μουσολίνη, αυτός είναι. Δείτε λοιπόν εδώ αυτά τα ντόπια ζαγάρια που πανηγυρίζουν για τη νίκη της εγγονούλας του στην Ιταλία. Αυτά τα ζαγάρια, τα φασιστοζαγάρια δηλαδή, είναι οι απόγονοι των δικών μας ταγματαλιτών. Όταν δεν τους πιάνει τα πράσα και τους φτύνει τα μούτρα, γιατί ακριβώς είναι αυτό που είναι φασιστοζαγάρια, τι λένε? Θυμούνται τον παππού τους που είχε πολεμήσει στην Πίνδο. Τα ζαγάρια, αυτά που πανηγυρίζουν σήμερα για τη νίκη της εγγονούλας, του Μουσολίνη. Φασίστες λοιπόν στην Ιταλία, φασίστες στην Σουηδία, φασίστες στην Ουγγαρία, ακροδεξιοί φασίστες στην Πολωνία. 41-42% ψήφισε τη Λεπέν στις περασμένες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Οχταπλασίασε την δύναμή της αυτή στην συνέλευση, στην εθνοσυνέλευση την γαλλική. Τρίτο κόμμα στην Καστήλη, η ακροδεξιά του Φράγκο στην Ισπανία. Αλλά λέει, υπάρχει λέει ένας σκεπτικισμός, λέει, και μία έτσι αναστάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το φαινόμενο. Μπα. Δηλαδή όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσαν τα φασιστικά κόμματα, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούσαν και προωθούν πολιτικές ενίσχυσης του φασισμού σε όλη την Ευρώπη, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αγωνία τους είναι να θέσουν εκτός νόμου τα κομμουνιστικά κόμματα, αλλά να ανακηρύξουν ασφαλέστατες δημοκρατίες, εκείνες τις οποίες επελάβουν οι φασίστες, εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα. Τώρα λοιπόν στην τρίτη οικονομία της Ευρωζώνης με ρεκόρ αποχής έχουμε την ακροδεξιά, τη φασιστοδεξιά σε πρώτη δύναμη, έχουμε το ακροδεξιό μπλοκ της Μελόνι και έχουμε βεβαίως αυτό το οποίο φροντίζει το σύστημα που παράγει τον φασισμό, έχουμε την οξυμένη λαϊκή δυσαρέσκεια να εγκλωβίζεται για μια ακόμα φορά στα ακροδεξιά δίχτυα, αφού βέβαια πρώτα εκτονώθηκε κατ' επανάληψη και προδόθηκε κατ' επανάληψη η όποια ελπίδα του κόσμου μέσα από τις φιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις τύπου τεχνοκρατών, οι οποίες πάντα εδώ και 30 χρόνια σε όλη την Ευρώπη έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Η διάψευση των λαϊκών προσδοκιών. Έχουμε λοιπόν αντικειμενικούς λόγους, αντικειμενικοί λόγοι είναι, που οδηγούν και εργατικά και λαϊκά και φτωχά στρώματα να θεωρούν ότι τιμωρούν, νομίζουν ότι τιμωρούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εγχώριους κάθε φορά βαστάζους και πολιτικούς της φορείς, ότι τιμωρούν λοιπόν αυτές τις πολιτικές οι οποίες επιφέρουν την υπονόμευση της ζωής και των δικαιωμάτων τους. Με ποιο τρόπο? Με εκείνο τον τρόπο που στην πραγματικότητα ενισχύει τις αντισυστημικές τάχα μου μάσκες του ίδιου του συστήματος. Έχουμε μια κατάσταση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που μετά από μια μακρά περίοδο εφαρμογής πολιτικών που έχουν κατατείνει στην κοινωνία πια όχι του των δύο τρίτων όπως έλεγαν παλιά, αλλά στην κοινωνία του ενός τρίτου και του ενός τετάρτου. Έχουμε τους ίδιους φορείς που ακολουθούν αυτές τις πολιτικές, δηλαδή τις πολιτικές των τραπεζιτών, τις πολιτικές των εργολάβων, τις πολιτικές των γραφειοκρατών τύπου Ντράγκη. Έχουμε αυτούς τους φορείς τους πολιτικούς να διαδραλούν επίσης ποια θεωρία. Ποια είναι η γνωστότερη θεωρία που ακούμε τα τελευταία 30 χρόνια. Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Ότι δεν γίνεται τίποτα. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι πανηγύρισαν την πτώση βεβαίως του σοσιαλισμού. Είναι οι ίδιοι φιλελεύθεροι και τάχα μου αριστεροί του συστήματος, από τους Σολάντ στη Γαλλία, τους εργατικούς στη Βρετανία, μέχρι τους Τσιπροπασόκ εδώ στην Ελλάδα, που διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα διαχειριστεί και θα εφαρμόσει την ίδια πολιτική. Ποια πολιτική? Εκείνη την πολιτική που οδηγεί στον Κεάδα τα 2/3 των μη προνομιούχων της κοινωνίας. Και έχουμε λοιπόν τα λαϊκά στρώματα, τα οποία διδάσκονται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι άμα κινηθούν, απεργήσουν, διαδηλώσουν, θα φάνε ξύλο ή θα βγάλουν παράνομες και καταχρηστικές στα δικαστήρια της κινητοποίησης και της απεργίας τους. Έχουμε λοιπόν τώρα όλους αυτούς, όλα αυτά τα στρώματα, να αντιλαμβάνονται όπως το αντιλαμβάνονταν με όρους μεσοπολέμου, ότι η διέξοδος δεν βρίσκεται βεβαίως στην αριστερά. Ποια αριστερά? Όπως την ξεφτύλισαν σαν έννοια οι διάφοροι σοσιαλιστάδες, οι διάφοροι σοσιαλδημοκράτες, οι διάφοροι ευρωαριστεροί τάχα μου κτλ. Αλλά σε εκείνο τον λόγο, τον ακροδεξιό λόγο, που τελικά επιδοτείται από το ίδιο το ευρωσύστημα, να φαντάζει σαν τι, σαν αυτό που είπαμε προηγουμένως, τάχα μου αντισυστημικός. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι που έχει ξανασυμβεί στην Ευρώπη τη δεκαετία του 30 και συμβαίνει κάθε φορά που αυτές οι αντίπαλες μερίδες της άρχουσας τάξης διασταυρώνουν τα ξύφη των αντιπαραθέσεών τους σε συνθήκες που η άλλη τάξη, η εργατική τάξη, βρίσκεται σε τι? Βρίσκεται σε πολιτική αδυναμία να αξιοποιήσει και αυτές οι αντιθέσεις, και τελικά σπρώχνονται τα λαϊκά στρώματα κάτω από την σημαία των ξένων συμφερόντων. Κι άλλοτε αυτό γίνεται είτε μετατρεπόμενος ο εργάτης σε ψηφοφόρο και άλλοτε μετατρεπόμενος σε κρέας για τα κανόνια τους. Από αυτή λοιπόν την άποψη, και μάλιστα σε συνθήκες που η Ευρωπαϊκή Ένωση των αγαστών σχέσεων με τους Ουκρανούς Ναζί, όπως και των άλλων του Πούτιν με τις αγαστές σχέσεις και με τη Μελόνι και με τους Ορμπάν κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο είναι που η Ευρωπαϊκή μας Ένωση μέχρι και πρόπερση, με βάση τα στοιχεία τα οποία αποκαλύφθηκαν, είχε χρηματοδοτήσει με πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ τις φασιστικές δυνάμεις της Ευρώπης. Αυτά με στοιχεία από το 2014. Έχουμε λοιπόν έναν δεξιό, εθνικιστικό όπως τον λένε ευρωσκεπτικισμό, που είναι προφανές ότι αυτός δεν αποτελεί πραγματικό αντίπαλο, αλλά ένα δομικό και αναγκαίο συμπλήρωμα αυτού του ευρωσυστήματος. Γιατί? Γιατί έρχεται να εκτονώσει ανώδυνα τη λαϊκή δυσαρέσκεια, εμποδίζοντας αυτό ακριβώς το οποίο πολεμάνε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο της ευημερίας και του τέλους της ιστορίας, δηλαδή εκείνου του πραγματικού ριζοσπαστικού αντίπαλου δέους. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα την πρώτη φορά το έζησε η ανθρωπότητα με όσα έγιναν μετά την επέλαση του φασισμού την δεκαετία του 30. Σήμερα, με υπαρκτό αυτό το κίνδυνο, στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης πολεμικής που γίνεται πλέον λόγος ακόμα και για πυρηνικά, δίπλα σε αυτό έχουμε και τις μακιγιαρισμένες, βγαλμένες μέσα από τους υπονόμους δυνάμεις αυτού του συστήματος τύπου Μελόνι, που εγγυώνται τι? Μα προφανώς ενίσχυση, και μάλιστα και με όρους τρομοκρατίας πια, της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. για φυλακή. Είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά, κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Αφήνουμε για λίγο τα της φασίστος στην Ιταλία. Γέννημα θρέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή η κυρία. Και βεβαίως ακουμπάει επάνω της το καθεστώς των Ανιέλη και της Ιταλικής άρχουσας τάξης, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Επίσης αφήνουμε για λίγο τα της Siemens. Επαναλαμβάνω, απειλάγησαν λόγω παραγραφής όλοι οι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο της Siemens, για τα μαύρα ταμεία, για τις μίζες. Τώρα δεν ξέρω, εάν κάποιος δεν πληρώσει, κύριε Λεγουρή, τη λογαριασμό και τον πάνε στα δικαστήρια, θα απαλλαγεί αυτός? Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι θα πάει μέσα 300 χρόνια. Ακριβώς τα ίδια λέω και εγώ. Στην Ελλάδα πρέπει να κλέψεις πολλά για να είσαι ελεύθερος και να κλέψεις λίγα για να σε βάλουν μέσα. Αυτή δυστυχώς είναι η δικαιοσύνη. Και από εκεί και πέρα να επιβιώσει ο κόσμος κάτω από την λέλαπα των νέων φασιστοειδών στοιχείων που προσπαθούν να επικρατήσουν στην Ευρώπη, αλλά δεν κοιτάνε που έφτασε το ρεύμα, δεν κοιτάνε που έφτασαν τα τρόφιμα, δεν κοιτάνε που έφτασε η ανθρώπινη ύπαρξη και κυρίως στην Ελλάδα, να μιλήσουμε για τη χώρα μας. Ζήτησα να πω στους ακροατές ότι ζήτησα να μιλήσουμε μαζί, γιατί το ΙΝΚΑ λαμβάνει, βλέπω στην ανακοίνωσή του, καθημερινά δεκάδες καταγγελίες καταναλωτών για τα όσα γίνονται σε ό,τι αφορά το θέμα της ενέργειας. Μπορείτε να μας πείτε τι κύριε Πογιόπουλε, αυτό μεταφέρουμε εμείς, την αγωνία, τον εκνευρισμό, το θυμό, δηλαδή το φόβο, να πω, των ανθρώπων της καθημερινότητας, οι οποίοι μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε κάντε κάτι. Δηλαδή τι, του ήρθε του αλουνού ρήτρα αναπροσαρμογής αναδρομικά από τον Μάρτιο, λέει, του 22 μέχρι 31 εβδόμου του 22, 800 ευρώ για αναδρομική ρήτρα αναπροσαρμογής, ενώ πλήρωνε κανονικά τους λογαριασμούς κάθε μήνα που περίχαν μέσα τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και του ήρθε τώρα αναδρομικά. Ακριβώς. Με καταργημένη υποτίθεται τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Μα πέραν από αυτό, τη δήλθε επιδότηση που δίνει το κράτος στους καταναλωτές και στους επαγγελματίες κυρίως, αλλά δεν είναι έτσι όπως τα ωραιοποιούν τα πράγματα, γιατί ήρθε, λέει, λογαριασμός για 26, ακούστε, 26 κιλοβατόρες, 66 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή αυτές οι καταστάσεις που επικρατούν και που φώναζα ως πρόεδρος του ΙΝΚΑ στην κατεύθυνση ότι 31 εβδόμου του 2022 κατεβείτε όλοι στα ρολόγια σας και πάρτε μέτρηση εσείς οι ίδιοι για να ξέρετε εάν από 1η Αυγούστου θα σας χρεώσουν και τα προηγούμενα ή θα σας χρεώσουν τις κανονικές κιλοβατόρες χωρίς τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Επιβεβαιώθηκα. Το αποτέλεσμα, δυστυχώς είναι στην Ελλάδα, εάν δεν προσέξεις, δεν θα έχεις. Και δεν θα έχεις φαγητό, δεν θα έχεις καύσιμο, δεν θα έχεις ρεύμα, δεν θα έχεις τρόφιμο, γιατί οι επιτίδιοι ξέρουν να επιβιώνουν. Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο Ενέργειας με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας? Δεν ξέρει το Υπουργείο Ενέργειας? Το Υπουργείο Ενέργειας ξέρει τα πάντα. Αύριο το μεσημέρι 12.30 ώρα έχουμε ραντεβού ο ΣΥΝΚΑ με τον πρόεδρο της ΡΑΕ. Να του εκθέσουμε όλα τα προβλήματα που τηλεφωνεί ο κόσμος, να τα βάλουμε σε προβληματισμό και να περιμένουμε την απάντηση, να δούμε τι θέση τελικά θα πάρει η ΡΑΕ για αυτές τις χρεώσεις, για αυτές τις συνθήκες που υποτίθεται καταργήθηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής και βεβαίως για όλα τα άλλα, όπως τα καύσιμα που έχει πέσει κάτω από 84 περίπου δολάρια το βαρέλι Brent ή είναι 84,09 ή 19, αλλά η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα καλά κρατεί πάνω από τα 2 ευρώ ή το πετρέλαιο κίνησης και αυτό στα 1,80. Είναι αδιανόητα πράγματα, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κοροϊδία, αυτή η απαξίωση, το ότι η ακρίβεια φέρνει έσοδα στο κράτος, άρα μην κρινιάζεται γιατί έχουμε ανάπτυξη. Απανηγυρίζουν σήμερα για το 8μηνο, έχουν 18% ακριβώς, παραπάνω φορολογικά έσοδα, λέει. Ακριβώς. Κατά τα άλλα, εάν δεν προσαρμοστείτε θα πεθάνετε ή αν δεν αλλάξετε τον καυστήρα από πετρέλαιο, από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο, θα έχετε τεράστια προβλήματα. Και πάει λέγοντας, λες και φταίει ο κόσμος γιατί τον ανάγκασαν κάποιοι άλλοι πριν από κάποια χρόνια να αλλάξει τον καυστήρα και από πετρέλαιο να το κάνει φυσικό αέριο ή τέλος πάντων κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους γιατί έρχονται οι κυβερνήσεις οι οποίες λένε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, αλλά χωρίς να προβληματίζονται γιατί να το κάνουν. Όταν φωνάζαμε, κύριε Μπογιόπουλε, ότι είναι δυνατόν να κάνετε την ενεργειακή αντικατάσταση των συσκευών χωρίς να βάλετε μέσα ηλιακό θερμοσύμφωνα, ο οποίος είναι ο πιο ενεργοβόρος ως συσκευή μέσα στο σπίτι, και τι θα κάνεις στο μπάνιο σου, να όλα αυτά, και μου βάζεις τον ψυγειοκαταψύχτη, λες και περισσεύουν χρήματα για να αποθηκεύεις πράγματα στην ψυχοκατάψυξη, και πέραν από αυτό να επιδοτείς τα εισεγόμενα προϊόντα και όχι τα ελληνικά που είναι ο ηλιακός θερμοσύμφωνας. Πείτε μας ξανά, έχετε αύριο με τη ΡΑΕ, είπατε η ΡΑΕ τώρα λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή, τι μπορεί να κάνει. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Αυτό είναι δήθεν ότι υπάρχει ανεξάρτητη αρχή, όποτε μας βολεύει ανάλογα τη χρησιμοποιούμε, γιατί υπάρχει Ελστάτ. Υπάρχει Ελστάτ που βγάζει, υποτίθεται, τον Αύγουστο μήνα ότι ο πληθωρισμός έτρεχε με 11,3 και με βάση, χωρίς να υπολογίσει ότι πλέον οι απατεώνες μειώνουν τις ποσότητες της συσκευασίας και αυξάνουν την τιμή. Απλώς δεν θα φαίνεται πολύ μεγάλη αύξηση, δηλαδή θα φαίνεται 10% ενώ θα έπρεπε να ήταν 30% ή 40%. Και αρχίζουν και μειώνουν τις ποσότητες. Και έχεις μια κυβέρνηση η οποία παρακολουθεί απαθέστατη, λέγοντας: καλά πάει. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην οικονομία, στην ελεύθερη οικονομία. Τότε, γιατί δεν υπάρχει η κυβέρνηση, δεν καταλαβαίνω. Κύριε Λεχουρίτη, για να βάζω φόρους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και παρακαλώ να μας έχετε σε ενημέρωση. Συνεχή. Πάντα. Να είστε καλά. Παίρνετε τα μηνύματά μας, άλλωστε τα δελτία μας και πέραν από αυτό. Και θα να τελειώσω σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είναι σε 10 δευτερόλεπτα. Πρέπει να αλλάξει το θέμα τραπεζικών χρεώσεων, διότι είναι αδιανόητο. Να μειώνεται η σύνταξη, να μειώνεται ο μισθός, αλλά η μείωση της δόσης και το χρέος για το δάνειο που πήρα πριν 10 χρόνια δεν έχει μειωθεί ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Γεια σας, καλή συνέχεια. Έχω ζήσει το Μπραζίλιαν, το πατάρι του Λουμίδη. Δεν έχω ζήσει το Ακροπόλ, το Μετροπόλιταν, το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοθετήδη. Μα και το Βέγκο στον τρελό του Λούνα Πάρκ δεν πήγα. Στην Οδό Ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη, ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο θα λείπει η αλήκη στο αντικτήμαντρα κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός.

και έρθει σε επαφή με την Ιρανική κοινωνία, είναι ικανός χρόνος για να αρχίσει να αντιλαμβάνεται πού βρίσκεται. Πώς θα περιγράφατε λοιπόν αυτή τη χώρα? Χρειάζεται να διαβάζει πολύ. Mm-hmm. Πώς θα την περιγράφατε? Κοιτάξτε, είναι μια κοινωνία εντελώς διαφορετική από αυτή που προσδιορίζουν οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις που έχουμε εμείς για αυτή τη χώρα. Δεν είναι το Αφγανιστάν, δεν είναι η Σαουδική Αραβία, είναι μια χώρα η οποία είναι σιητική. Αυτό έχει τεράστια διαφορά. Οι σιήτες μέσα στο Ισλάμ είναι αιρετικοί για τους σουνίτες, για την συντριπτική πλειοψηφία, για το 88% ή μάλλον 92% που είναι σουνίτες. Αλλά το Ιράν είναι η μόνη χώρα με σιητική πλειοψηφία. Είναι 98% του πληθυσμού είναι σιήτες. Και στο Ιράκ που οι σιήτες πάλι πλειοψηφούν είναι μόλις το 42%. Είναι μια χώρα λοιπόν η οποία είναι πανάρχια. Αρχίζει η ιστορία της από το 6000 π.Χ. έτσι, με την αυτοκρατορία του Ολάμ. Μας χωρίζουν εμάς από τους Μικυναίους 3.000 χρόνια. Mm-hmm. Και τους Μικυναίους άλλα 3.000 χρόνια από τότε που άρχισε στην σημερινή Περσία να υπάρχει η έννοια του σύγχρονου κράτους, που φτιάχτηκε για να μπορέσει να δώσει λύση στο πρόβλημα της επιβίωσης. Στο πρόβλημα δηλαδή της να διατραφεί ένας μεγάλος πληθυσμός. Και εμείς επερώμεθα ότι είμαστε η κοιτίδα της δημοκρατίας ως Ελλάδα, το Ιράν επερέται ότι είναι μία από τις κοιτίδες μαζί με την Κίνα και την Αίγυπτο της απολυταρχίας, του δεσποτισμού, ο οποίος είναι ένα πολιτικό σύστημα αποκρουστικό για μας, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό. Γιατί με την πειθαρχία που εξασφαλίζει τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού. Και αυτό το σύστημα υπάρχει στο Ιράν ακόμα. Η θρησκεία στο Ιράν έπαιζε ανέκαθεν έναν καθοριστικό ρόλο, ή πρέπει να δει κανείς, μιλάμε πάντα με όρους νεότερης ιστορίας, πώς η Δύση ας πούμε αντιμετώπισε εκεί τον Μοσαντέκ, την ανατροπή του, τι έγινε μετά και τα συναφή? Κοιτάξτε, το Ιράν ασπάστηκε το Ισλάμ μετά από την εισβολή των Αράβων τον 7ο αιώνα μετά Χριστό. Και έμεινε υπό αραβική κατοχή μέχρι επί 3 αιώνες μετά τους έσπρωξαν πίσω και υιοθέτησε αιρετικές μορφές του Ισλάμ. Στην αρχή ήταν μπεκτασίδες, το 1500 γίνανε σιήτες. Γιατί ο μπεκτασισμός απαγόρευε τη χρήση των πυροβόλων όπλων και δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία είχε πυροβόλα με τόξα και βέλη και καλό υπηκό κτλ. Και ήταν ο μεγάλος αντίπαλος εξ Ανατολών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Περσική Αυτοκρατορία έφτανε στη σημερινή Γεωργία, στο σημερινό Μπακού, στο σημερινό Αζερβαϊτζάν, τα οποία ήταν ιρανικές πόλεις πριν τα καταλάβουν οι Ρώσοι. Η θρησκεία έπαιζε πάντοτε ρόλο. Πριν ήταν Ζωροάστρες, μετά γίνανε σιήτες. Και ο σιητισμός έρχεται και κάθισε πάνω σε ένα στρώμα διαφορετικής κοινωνικής συγκρότησης από ό,τι οι αραβικές κοινωνίες κτλ. Δηλαδή η γυναίκα στο Ιράν ήταν μητριαρχική κοινωνία. Τα παιδιά παίρναν το όνομα. Οι άνθρωποι παίρνουν το όνομά τους, το επώνυμό τους από τη γυναίκα, από τη μητέρα, γιατί ήταν πολύ πιο βέβαιο πιανής κόρη ή γιος είσαι, παρά ποιου γιος ή κόρη είσαι. Λοιπόν, και η γυναίκα είχε ανέκαθεν ένα πολύ κεντρικό ρόλο στην οικονομική ζωή, στην κοινωνική ζωή, δεν συζητώ για την οικογενειακή ζωή. Απάνω σε αυτό το ρόλο της γυναίκας σκοντάφτηκε το θεοκρατικό καθεστώς που αντικατέστησε την δικτατορία του Σάχη, τη μοναρχία του Σάχη το 1979. Δεν την αντικατέστησε με τύπους πολιτισμένης διαδοχής. Έγινε ένας αιματηρότατος εμφύλιος πόλεμος παράλληλα με τον πόλεμο του Ιράκ, εναντίον του Ιράκ, από το 1980 δηλαδή μέχρι το 1989, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πέθαναν σε αυτόν τον πόλεμο για τους Ιρανούς, 500.000 για τους Ιρακινούς, και ο πόλεμος αυτός ήταν διμέτωπος με τους Ιρακινούς στο μέτωπο και εναντίον της αριστεράς οι Ισλαμιστές μέσα στις πόλεις. Διάφορα κομμάτια της αριστεράς τα οποία είχαν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανατροπή του Σάχη. και το επίσημο κομμουνιστικό κόμμα του ΤΕΧ, αλλά και διάφορες μαρξιστικές ισλαμικές ομάδες, οι οποίες είχαν μεγάλη απήχηση στην επαρχία και οι οποίες συγκρούστηκαν και έχασαν με το καθεστώς του Χομέινι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν υπάρχουν πια, τους έθαψαν. Έτσι, δεν υπάρχει. Εγώ είχα γνώρισε πολλήματα ανθρώπων που είχαν μετάσει σε αυτές τις ομάδες, δεν υπάρχουν πια συγκροτημένες. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε με τις διαδηλώσεις των οπαδών του καθεστώτος ενάντια στους νεαρούς φοιτητές, στην νεολαία που διαδηλώνει κατά της Μαντήλας, είναι απότοκο της εμφύλιας σύγκρουσης η οποία σοβεί μέσα στην κοινωνία του Ιράν. Δεν υπάρχει μία ιρανική κοινωνία, υπάρχει μία ιρανική κοινωνία διαιρεμένη και το ρήγμα είναι ενεργό και ενεργοποιείται κάθε φορά. Αυτό που εμείς ακούμε εδώ και δεν έχουμε προσλαμβάνουσα είναι αλήθεια και λειτουργεί και σοκαριστικά, ακόμα και ο όρος αστυνομία ηθών. Αυτό πώς... Πώς καταγράφεται ηθών, στην καθημερινότητα εκεί της ιρανικής κοινωνίας. Η αστυνομία ηθών είναι απότοκο της εμφύλιας σύγκρουσης και είναι οι άνθρωποι, είναι ο μηχανισμός με τον οποίο το καθεστώς εξασφαλίζει ή επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι όχι μόνο θα διαλέγει τι σκέφτεσαι, τι διαβάζεις, τι γνώμη άποψη έχεις, πώς διασκεδάζεις, αλλά ακόμη και πώς θα βγαίνεις ντυμένος από το σπίτι σου. Ένας άνθρωπος που βγαίνει με κοστούμι και γραβάτα από το σπίτι του στο Ιράν κάνει μια πολιτική δήλωση. Ο Χομενί είχε πει ότι η γραβάτα ήταν το λουράκι με το οποίο οι δυτικοί έβγαζαν βόλτα στον σκύλο τους Σάχη. Συνεπώς ένας άνθρωπος που κατεβαίνει με γραβάτα κάνει μια δήλωση κατά του καθεστώτος. Μια κοπέλα που κατεβάζει το μαντήλι της γύρω από το λαιμό της λέει στο καθεστώς ότι δεν αποδέχεται την εξουσία του πάνω της. Και γι' αυτό αντιμετωπίζονται με αυτή την λύσα όταν τα πράγματα πολιτικά σφίγγουν και έχουν σφίξει τώρα στο Ιράν. Υπάρχει πληθωρισμός. Εγώ όταν πήγα το ΜΑΝ, ας πούμε, ήταν 32.000 το ΜΑΝ ένα δολάριο και τώρα είναι 360.000 το ΜΑΝ ένα δολάριο. Έτσι, έχει πάει 10 φορές απάνω. Υπάρχει οικονομική κρίση και στο υπόβαθρο, πάνω σε αυτό την ξερή έκταση που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση, οι σπινθήρες από το χιτζάμπ, από την δολοφονία της κοπέλας, που ήταν ένα γεγονός, για να δώσω ένα παραλληλισμό, ήταν ό,τι συνέβη με τον Γρηγορόπουλο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Κανείς δεν είπε στο Κορκονέα να πάει να σκοτώσει ένα παιδί νεαρό που έμοιαζε του γούσταρη μούρη του. Έτσι κανείς δεν είπε να χτυπήσουν την κοπέλα, η οποία ήταν μια παρχαιοτοπούλα που πήγε στην Τεχεράνη, δεν ήξερε που συχνάζει η θρησκευτική αστυνομία και την πιάσανε. Πήγε με τον πατέρα της, πρώτα της ταξίδι στη μεγάλη πόλη. Και τη χτύπησαν βία μέσα στο κεφάλι, μέσα στο βαν που οδηγούνται οι συλληφθέντες και 2-3 μέρες μετά κατέληξαν στο νοσοκομείο. Συνεπώς ήταν ένα ατύχημα θεωρητικά, αλλά ήταν ένας φόνος για τον οποίο κανείς δεν θα δώσει λογαριασμό. Σε αντίθεση με αυτό που συνέβη σε εμάς, με τον Γρηγορόπουλο, σε αντίθεση με αυτό που συνέβη με τον Φλίν στην Αμερική, όπου έρχονται καθυστερημένα κατά την πίεση της κοινωνίας, υπήρξε ένας μηχανισμός ελέγχου. Πήγαν στα δικαστήρια αυτοί και καταδικάστηκαν. Στο Ιράν αυτό δεν θα συμβεί. Και αυτό τροφοδοτεί την λίστα των διαδηλωτών που θέλουν κυριολεκτικά να αντιδράσουν. Οι αντιδιαδηλώσεις, να το πω έτσι, οι φιλοκαθεστωτικές διαδηλώσεις εκεί, είναι πραγματικό γεγονός, έχει βάση δηλαδή κοινωνική το καθεστώς στο Ιράν? Σαφώς και έχει. Mm-hmm. Και αυτό αντέχει 40 χρόνια τώρα, έχει βάση. Και η βάση ποια είναι? Η βάση είναι όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται στον εκτεταμένο κρατικό μηχανισμό, οι χείρες και τα ορφανά του πολέμου, οι οποίοι ζουν με συντάξεις, ζουν με διορισμούς στο δημόσιο, οι συντηρητικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι του παζαριού, οι οποίοι έχουν γλιτώσει από την παγκοσμιοποίηση χάρη στο καθεστώς και είναι η κοινωνική και οικονομική βάση στήριξής του. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους, σε αντίθεση με το 2009 που είχαμε ένα κομμάτι της εξουσίας, έτσι, αυτόν Χαταμί που είχε τρέξει σε εκλογές και είχε κλέψει ο Χαμαντινεζάντ κάνοντας νοθεία. Εκεί πέρα λοιπόν το σύνθημα στους δρόμους ήταν κάτω η κυβέρνηση, να φύγει ο Χαμαντινεζάντ. τώρα εδώ είναι να φύγει η μαντήλα. Έτσι. Δεν έχει μιλήσει ακόμη ο ανώτατος ηγέτης, δεν έχουν μιλήσει οι φρουροί της Επανάστασης, μίλησαν οι αρχηγοί του στρατού και είπαν τις ανοησίες που λένε άνθρωποι διορισμένοι που δεν έχουν καμιά σχέση με επαγγελματίες αξιωματικούς. Αν κατεβάσει στρατό στους δρόμους το καθεστώς, θα διαπράξει κατά την προσωπική μου εκτίμηση ένα λάθος ενδεχομένως μοιραίο. Το έκανε και ο Σάχης. Και οι κληρωτοί πέρασαν με τους διαδηλωτές το 1979. Αν το κάνει τώρα και επιδιώξει απέναντι στα κορίτσια και στα νέα παιδιά που φωνάζουν ότι δεν θέλουν το χιτζάμπ, ότι δεν θέλουν να τους υπαγορεύουν την προσωπική τους ζωή, το καθεστώς και την ενδυμασία τους, και φέρει κληρωτούς, μάλλον οι κληρωτοί δεν θα το δουν το θέμα όπως το βλέπουν αυτοί που τους στέλνουν στους δρόμους, και μπορεί το καθεστώς να διαπράξει μοιραίο λάθος. Όπως θα είχε διαπράξει μοιραίο λάθος η κυβέρνηση Καραμανλή, αν είχε ακούσει τους ανεγκέφαλους που εισηγούνται επειδή είχε καεί Αθήνα επί Γρηγορόπουλου στο ιδιωτικό νόμο. Τότε θα δει απέναντί τους και άλλους. Θα έβλεπε και άλλους απέναντί τους η κυβέρνηση Καραμανλή. Θα δει τώρα το καθεστώς του Χαμενεή και άλλους απέναντί του, γιατί δεν είναι να φέρει στρατιώτες επειδή η άλλη φωνάζει ότι δεν θέλει την τυραννία του χιτζάμπ. Πείτε μου κάτι ακόμα. Εκεί βρίσκεται νομίζω το πράγμα. Μας περιγράψατε λοιπόν χαρακτηριστικά της ιρανικής κοινωνίας αλλά και πολιτικής ζωής. Μας είπατε οι κομμουνιστές είναι στην παρανομία ή στον τάφο, οι δημοκράτες λοκαρισμένοι. Περισσότερο στον τάφο. Περισσότερο στον τάφο. Φορέας εκεί, πολιτικός φορέας, να εκφράσει με έναν ορισμένο τρόπο ένα ορισμένο αίτημα εκδημοκρατισμού υπάρχει. Υπάρχουν διάφορες φωτισμένες μορφές, πεφωτισμένες μορφές εισαγωγικά μέσα στο καθεστώς, προοδευτικοί, κληρικοί, κάποιοι πολιτικοί, οι οποίοι κατέβηκαν το 2009 ενάντια στη δεύτερη θητεία Αχμαδινεζάδ, τους ισοπαίδωσαν, τους έχουν κατοίκον περιορισμό, καλύτερα να τους είχαν στη φυλακή, θα βλέπαν και κανέναν άνθρωπο εκεί. Είναι πάρα πολύ, δεν υπάρχει πολιτικός φορέας που θα μπορούσε να εκφράσει αυτή την αγανάκτηση, και γι' αυτό την κάνει και πιο επικίνδυνη. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι δεν είναι οι φανατικοί SS που νομίζουμε εμείς, είναι ένα πολύ σύνθετο κομμάτι. Αυτοί δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Αυτοί δεν θα είχαν αντίρρηση προκειμένου να διατηρηθεί το καθεστώς, να θυσιαστεί και ο Ραϊσί ή τουλάχιστον ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Εισηγούνται δηλαδή ότι θα πρέπει να εκτονωθεί η βία και όχι να κλιμακωθεί περαιτέρω, διότι τότε θα έρθουν αντιμέτωποι με πολύ περισσότερους φυγόμενους. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι και πολύ μεγάλος ανώτατος ηγέτης, ο Χαμενεή. Είναι ενεργός όμως, δεν είναι κάποιος που δεν έχει αντίληψη του περιβάλλοντος, και είναι ένας ευφυής, πάρα πολύ ευφυής ηγέτης, αδίστακτος φυσικά. Ήταν μαζί με τον Ραφσαντζανή ένας από τους δύο επιτρόπους που είχε στείλει ο Χομεϊνή για να κάνουν τον πόλεμο μαζί με τους στρατιωτικούς κατά του Ιράκ. Και έχει μεγάλη εμπειρία. Πιστεύω ότι η κρίση είναι 50-50 να ελεγχθεί, όπως ελέγχθηκε η κρίση του 19 που είχαν βγει στους δρόμους για την τιμή της βενζίνης και για την τιμή των βασικών αγαθών, και πολύ περισσότερο η κρίση του 2009 που ήταν ένα μεγάλο μια εξέγερση σε όλες τις πόλεις του Ιράν. Αν κάνουν λάθη, μπορεί να πάει και στραβά και να είναι μοιραίο. Το καθεστώς δεν έχει καμία ελαστικότητα. Από την άλλη μεριά, το να θεωρούμε ότι περιμένουν όλοι τους Αμερικανούς ή τους Ευρωπαίους ως σωτήρες κάτω, είναι τεράστιο λάθος. Οι Ιρανοί δεν βλέπουν το μέλλον τους στις Βρυξέλλες ούτε στην Ουάσιγκτον. Θέλουν μια δική τους ιδιόμορφη ανάπτυξη. Είναι μια χώρα πανίσχυρη, με όλα τα αγαθά, πετρέλαιο, μεταλλεύματα κτλ. Θέλει μια αυτοτελή πορεία όπως η Ινδία και η Κίνα. Δεν θέλουν να παίρνουν από τον δυτικό πολιτισμό ό,τι θεωρούν χρήσιμο και ενδιαφέρον, αλλά δεν θέλουν να γίνουν επαρχία των Βρυξελών. Μάλιστα. Κύριε Φαντή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω που φωτίσατε πλευρές σκοτεινές για μας από την άποψη της γνώσης, της μη γνώσης μάλλον που έχουμε για αυτή, για αυτή τη χώρα. Ότι αυτή η κοινωνία την οποία με τόση ευκολία καταδικάζουμε είναι η κοινωνία η οποία έχει δώσει αυτόν τον υπέροχο ιρανικό κινηματογράφο που όποιος πραγματικά δει τις ταινίες από τις ταινίες του Κιαροστάμι μέχρι τις τελευταίες του Ασγκάρ Φαραντί που έχει πάρει και δύο φορές Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας με το χωρισμό και τον Εμποράκο, εκεί θα καταλάβει ότι είναι μια κοινωνία που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που νομίζουμε Αφγανιστάν, Ιράκ ή Σαουδική Αραβία. Είναι μια κοινωνία των πολιτών που ενυπάρχει μέσα σε ένα και παλεύει για τα δικαιώματά της μέσα σε ένα απολυταρχικό καθεστώς. Κύριε Φαντή, ευχαριστώ θερμά. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον, καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω, καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα έχει φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα αναβλώσει σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θέλω να απλώσει σαν χολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου να φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω, δεν θα πεθάνει μόνος, θα έχει σέφαν. Μετά από 30 χρόνια περίπου επιχείρησης καθαρά χέρια, μακρά περίοδο μπερλουσκονισμού, μετά από κάτι δίθεν αριστερούς που πρωτοστατούσαν στους βομβαρδισμούς της Ιουγκοσλαβίας, στην Πουνταλέμα, μετά από διάφορους δίθεν θεσμικούς που υπερασπίζονταν την λαϊκή κυριαρχία και έφερναν δοτούς πρωθυπουργούς τραπεζίτες, τώρα λοιπόν στην Ιταλία έχουμε και μία κυβέρνηση, μία πρωθυπουργό με ευθείες πια αναφορές στο φασισμό του Μουσολίνε, όσο και αν προσχηματικά επιχειρείται να μακιγιαριστεί το φαινόμενο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν εξαιρετικό συνάδελφο, έναν άνθρωπο που ξέρει τα πράγματα τα ιταλικά τόσο καλά όσο και η Μελώνη κατά πάσα πιθανότητα. Δεν ξέρω πόσο τα ξέρει αυτή. Είναι ο Δημήτρης Δελιολάνης. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Νίκο. Δημήτρη μου, τι έγινε εκεί στην Ιταλία? Έγινε, κοίταξε, ουσιαστικά έγινε το ίδιο που συνέβη και στις προηγούμενες εκλογές του 2015. Δηλαδή είχαμε τότε δύο κινήματα διαμαρτυρίας, που το Τμήμα 5 Αστέρων και η Λέγα του Σαλβίνη, τα οποία πήραν την πλειοψηφία και σχημάτισαν κυβέρνηση. Τώρα αυτά τα δύο κόμματα έχουν φθαρεί, έχουν χάσει μεγάλο μέρος από τους ψηφοφόρους τους και αναδείχθηκε το τρίτο κόμμα διαμαρτυρίας που τυχαίνει να είναι το κόμμα της Μελώνη, το νεοφασιστικό κόμμα της Ιταλίας. Αυτό είναι η πολιτική ουσία των εκλογών, είναι αυτή. Και δεν θα αναφερόμασταν, δεν θα προκαλούσε σ' άλλο, όπως δεν προκάλεσαν σ' άλλο εκλογές του 2018, αν δεν ήταν το κόμμα αυτό, το κόμμα διαμαρτύρες, δεν ήταν ταυτοχρόνως ένα νεοφασιστικό κόμμα. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Πόσο αποχή είχαν οι εκλογές, Δημήτρη? Είχαμε τεράστια αποχή, σχεδόν μου φαίνεται ένα στους τρεις Ιταλούς δεν πήγε να ψηφίσει. Τεράστια αποχή. Και αυτό κυρίως στις νεότερες ηλικίες. Όχι μόνο, αλλά κυρίως, αν θες έτσι ένα στίγμα της αποχής, θα σου πω ότι κυρίως έπληξε την αριστερά. Δηλαδή ήταν αριστεροί ψηφοφόροι εκείνοι που δεν πήγαν να ψηφίσουν, και γι' αυτό τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε και θεσμική εκστρατεία, διεθνική, πηγαίνετε να ψηφίσετε από τους θεσμούς, από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και τα αριστερά κόμματα έκαναν μια έντονη εκστρατεία να πείσουν τους υποτιθέμενους ψηφοφόρους τους, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Εκτιμάς δηλαδή ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν το βλέπουμε μόνο στην Ιταλία. Έχουμε έναν κόσμο δηλαδή ο οποίος είναι απογοητευμένος, παρετημένος, προδομένος, αν θέλεις, από όλους εκείνους που με μια βιτρίνα αριστερή ή δημοκρατική, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έταξαν ό,τι έταξαν και τελικά η ελπίδα κατέρευσε, και αυτοί πια αντιμετωπίζουν με όρους απόρριψης συνολικά την πολιτική. Ναι, θα έλεγα ότι ναι, δεν εκφράζονται, διότι δεν υπάρχει ένα κόμμα που να τους εκφράζει. Ιδιαίτερα στα ρούχα ενός Ιταλού ψηφοφόρου του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, που να είναι περίπου στην ηλικία μας, δηλαδή όχι πιτσιρικά πια. ο οποίος μια ζωή, ας πούμε, ψήφιζε το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και ήξερε ότι είναι το κόμμα το οποίο υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, στο εργοστάσιο, στον τόπο εργασίας και όλα αυτά. Αυτό δεν υπάρχει πια. Και δεν υπάρχει ενδεχομένως και ούτε για τόπο εργασίας. Γιατί υπάρχει μια εντονότατη αποβιομηχανοποίηση στην Ιταλία. Άρα καταλαβαίνεις ότι δηλαδή το πολιτικό τοπίο πλέον είναι ξένο για σένα. Δεν ξέρεις σε ποια να απευθυνθείς, ποιος θα κάνει τα συμφέροντά σου, ποια είναι ενδεχομένως τα συμφέροντά σου ως πολίτης πλέον, ως εργαζόμενος. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Το τεράστιο θέμα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ιταλική αριστερά, να μου θα έλεγα η Ευρωπαϊκή αριστερά στο σύνολό του. Η κυρία αυτή. Μεγάλο μέρο. Ναι. Ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, προφανώς υπάρχει αυτό. Ναι. Ξέρεις τις απόψεις μου, έλεγα και προηγουμένως, ότι έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι πήραν την ταμπέλα της αριστεράς, την εξευτέλισαν, την έβαλαν μέσα στο σύστημα με τον τρόπο που την έβαλαν, και τώρα ο κόσμος, στο δικό του το πρόσωπο, αντιλαμβάνεται ότι το ψέμα οφείλεται στην αριστερά και όχι σε αυτούς οι οποίοι εξευτέλισαν την αριστερά. Ναι, γίνεται συνένοχος. Ακριβώς. Ή πρώτος ένοχος, ναι. Η κυρία αυτή, από ό,τι διαβάζω, στα πρώτα της πολιτικά έτσι χρόνια ήταν στο φασίστο, κανονική δηλαδή. Ναι. Αλλά ήταν νέα, λέει, τότε. Ήταν ανήλικη τότε, δεν ήξερε δηλαδή. Όχι, η γυναίκα είναι φασίστρια, ουσιαστικά δεν το κρύβει, το λέει εμέσως, το λέει με συμβολισμούς και τέτοια πράγματα. Και ήταν στρατευμένη στην οργάνωση νεολαίας του κοινοβουλευτικού φασιστικού κόμματος, γιατί στην Ιταλία, μην το πούμε και αυτό, υπήρχε πάντα ένα νεοφασιστικό κόμμα, τότε ονομαζόταν Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα. Ήταν βεβαίως στο περιθώριο της πολιτικής ζωής, κανείς δεν συνομιλούσε μαζί του, κανείς δεν δεχόταν τις ψήφους του κόμματος αυτούς για νόμους στο κοινοβούλιο και διάφορα τέτοια. Μου φαίνεται το maximum που πήρε ποτέ σε εκλογές ήταν 17% το 1973, αν θυμάμαι καλά. Αυτό το κόμμα διαλύθηκε με τον Μπερλουσκόνη, συγχωνεύτηκε με τον Μπερλουσκόνη, με τον Φίνι, και θυμόμαστε την ιστορία. Ο Φίνι τον έγκυψε ο Μπερλουσκόνη, γιατί ο Φίνι αποκήρυξε τον φασισμό σε κάποια φάση, ας πούμε, και σταμάτησε να εκπροσωπείται, τέλος πάντων, αυτό το ρεύμα του πολιτικού, το οποίο πάντα υπήρχε στην Ιταλία, να εκπροσωπείται επισήμως στους ιταλικούς θεσμούς. Τώρα ανέλαβε, επειδή υπήρξε αυτή η κρίση και της Λέγκας και του Μπερλουσκόνη, αναδείχθηκε, ανέλαβε αυτή η κυρία να ιδρύσει, να επανιδρύσει αυτό το κόμμα με διαφορετική ονομασία, ας πούμε, και να τεθεί επικεφαλής, αλλά με πολλά στελέχη που προέρχονται από αυτό το κόμμα, έτσι, και που ήταν υπουργοί του Μπερλουσκόνη, και να διεκδικήσει ακριβώς την μεταφασιστική, ας την πούμε έτσι, ή νεοφασιστική, όπως θα την πούμε, ψήφο στην Ιταλία. Αυτή η ψηφοφόρη της πάντως, το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών δεν πρέπει να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ισχυρότατο φασιστικό ρεύμα στην Ιταλία. Όχι. Οι ψηφοφόροι της δεν ήταν φασίστες. Το γεγονός ότι ήταν φασιστικό το κόμμα έπαιξε κάποιο ρόλο για τους, για αυτούς που ήταν ήδη πρόθυμα να την ψηφίσουν, ανεξάρτητα πώς πήγαιναν τα πράγματα. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι της είναι οργισμένοι Ιταλοί, είναι απογοητευμένοι, είναι Ιταλοί που διαμαρτύρονται εναντίον του πολιτικού συστήματος. Και να σου προσθέσω και κάτι που ίσως να ενδιαφέρει και εσένα και τους ακροατές σου. Μεγάλο μέρος της ορκής αυτής συσσωρεύτηκε στην περασμένη δεκαετία, όταν οι Ιταλοί, εγώ ήμουν εκεί, παρακολουθούσαν λεπτομερώς, μέρα με τη μέρα, το πώς φέρθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη απέναντι στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι εκείνη που υπέφερε περισσότερο και αγανάκτησαν και κατάλαβαν ότι μπορούσαν κάλλιστα να είναι εκείνη στη θέση των Ελλήνων. Και από τότε είναι που αρχίσουμε, από τότε ξεκίνησε το κίνημα διαμαρτυρίας που εκφράζεται μέσω του κίνηματος Πέντε Αστέρων ή μέσω της Λέγκας ή μέσω άλλων κομμάτων. Κατάλαβες, δηλαδή αυτή η πολιτική φορείς, ξέρουμε και από, έχουμε αντίστοιχη εμπειρία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, και εδώ έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα. Ξεκινάνε με έναν αντιευρωενωσιακό λόγο και στην πορεία κάπου τα βρίσκουν με τις Βρυξέλλες. Όχι, στην Ιταλία δεν ήταν ακριβώς αυτό δεν είναι αυτό το αίτημα. Να μιλάω στον παρόντα χρόνο, γιατί συνεχίζει, όπως βλέπουμε, αυτό το ρεύμα. Δεν ζητάνε έξοδο από την Ευρώπη ή τα λέξη και τέτοια. Όχι. Αυτό που ζητάνε είναι στην πολιτική τάξη να υψώσει το ανάστημά της και να δώσει μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο εναντίον της οικονομικής πολιτικής Ευρωζώνης. Είναι πολύ συγκεκριμένο το αίτημα των Ιταλών. Άμα σου έχει να μιλήσει με κάποιον, έστω και απλοί άνθρωποι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι κλπ., και συζητήσει μαζί του, θα δει ότι το πρόβλημά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την υποστηρίζουν, τη θέλουν οι Ευρωπαϊστές. Όχι, είναι η οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Και αντιλαμβάνομαι ότι παρακολουθώντας τις εξελίξεις με μεγάλη απόσταση σε σχέση με σένα, ότι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν την Ιταλία όλα αυτά τα χρόνια εκφράζοντας τέτοιο λόγο, ή τα βρήκαν τελικά με τις με τα οικονομικά λόμπι των Βρυξελών και ακολούθησαν τελικά αυτή την πολιτική η οποία υπαγορεύεται σε ένα πανευρωενωσιακό επίπεδο, ή κάποιοι αποχώρησαν για να επανέλθουν. Ναι, είχαν όμως την εξαίρεση του κινήματος Πέντε Αστέρων, ιδιαίτερα στην τελευταία φάση υπό την ηγεσία του Τζουζέπε Κόντε, το οποίο έδωσε τις μάχες του και είχε σχετικές συνέντευξες. Αυτός εξελέγει. Ναι, βεβαίως. Είναι τρίτο κόμμα το κίνημα Πέντε Αστέρων. Ναι, πήγε καλά. Το θεωρούσαν το ότι έχει ξοφλήσει. Πήγε καλά γιατί υιοθέτησε μια αριστερή πολιτική, την οποία εφήρμοσε στην τελευταία φάση της διακυβέρνησής του, πριν αναλάβει ο Ντράγκη. Και ξέρουμε ότι από το Ταμείο Ανασυγκρότησης και λοιπά, η Ιταλία πήρε ένα κολοσσίο, ένα μυθικό ποσό. Και αυτό είναι κατόρθωμα του κοινωνικού. Για να δούμε τι θα φτάσει στον κόσμο. Ναι. Η αίσθηση που έχω είναι ότι η Ιταλή βιομηχανία δεν είναι και πολύ σταχωρημένη που βγήκε η Μελώνη. Κάτι μου θυμίζει την εποχή που ο Αγγέλη έπαιρνε από το χέρι το Μουσολίνι και έλεγε αυτό θα γίνει. Το θέμα τώρα πια όμως, Νίκο μου, είναι ότι στην Ιταλία οι βιομηχανοί σπανίζουν πλέον. Γιατί οι βιομηχανίες έχουν φύγει, έχουν πάει στην Τουρκία, έχουν πάει στην Κίνα, έχουν πάει αλλού. Τώρα έχουμε Ιταλούς χρηματιστές. Αυτή είναι πλέον η νέα οικονομία που κυριαρχεί στην ανεπτυγμένη Ευρώπη. Κατάλαβες, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Σε επίπεδο συνασπισμιακής ενότητας, να το πω έτσι, μεταξύ τους εκεί με τους άλλους φασίστες, με τον Σαλβίνι, με τον Μπερλουσκόνη, πώς το βλέπεις, θα μακροημερεύσει αυτό. Σήμερα είχαμε την αναγγελία του Μπερλουσκόνη ότι θα παραιτηθεί από την ηγεσία του Φόρτσα Ιτάλια στο συνέδριο που θα γίνει, μάλλον πριν, εξέφρασε την επιθυμία να γίνει πριν από το τέλος του έτους. Και είχαμε ταυτοχρόνως βομβαρδισμό καταιγιστικό εναντίον του Σαλντίνη από περιφερειάρχες της Λέγκας, άνθρωποι που κυβερνούν πολλά χρόνια, έχουν μεγάλη εμπειρία για τοπική αυτοδιοίκηση, και βεβαίως είναι πολύ πιθανή η ανατροπή του από την ηγεσία της Λέγκας. Τώρα τι θα γίνει και ποια είναι η καινούργια ηγεσία των δύο αυτών κομμάτων, ειλικρινά δεν είμαι σε θέση να σου πω. Δημήτρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Δημήτρη. Ήταν ο Δημήτρης Δελιολάνης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Φώτισε πλευρές αυτού που κουβεντιάζει όλη η Ευρώπη, δηλαδή τις εκλογές στην Ιταλία. Σήμερα τελειώνοντας δεν θα πάμε απλώς να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο διάστημα. Θανάση Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα έπρεπε όμως να με υποτεχθείς με David Bowie. Αύριο. Μίλησε και για το διάστημα. Για το διάστημα. Αύριο να δούμε τι θα γίνει απόψε, γιατί απόψε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα νύχτα. Μοιάζει με σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, αλλά Νικόλα δεν είναι. Είναι η πρώτη δοκιμή της NASA που έχουμε δει σε δύο χολιγουντιανές ταινίες, στον Αρμαγεδόνα και στο Deep Impact, για να διαπιστωθεί αν ένα διαστημόπλοιο θα είναι σε θέση να υπερασπιστεί τη Γη σε μια ενδεχόμενη απειλή από έναν αστεροειδή. Είναι μια ιστορική δοκιμή που για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει θα γίνει τα ξημερώματα της Τρίτης στις 2:15 και θα μπορεί η ανθρωπότητα να την παρακολουθήσει σε ζωντανή μετάδοση. Το σχέδιο είναι ένα διαστημόπλοιο αξίας 330 εκατομμυρίων δολαρίων να συντριβεί πάνω σε ένα αστεροειδή μήκους 160 μέτρων που είναι και γνωστός με την ελληνική ονομασία ως δίμορφος. Η πρόσκρουση στον αστεροειδή θα γίνει με ταχύτητα περίπου 22.000 χιλιόμετρων, την ώρα που και ο σκοπός του δεν είναι να τον καταστρέψει, αλλά να χρησιμοποιήσει την κινητική του ενέργεια για να τον εκτρέψει ελαφρά από την τροχιά του. Να του δώσει δηλαδή μια ελαφριά όθηση που θα μπορούσε να επηρεάσει την τροχιά του γύρω περίπου στο 1%. Αν και αυτό ακούγεται το νούμερο λίγο μικρό, σύμφωνα με την επικεφαλή του προγράμματος, θα μπορούσε να είναι σωτήρια για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη. Εάν το διαστημόπλοιο αποτύχει να βρει το στόχο του, όπως λένε οι ειδικοί, διαθέτει αρκετά καύσιμα για να έχει άλλη μια ευκαιρία σε δύο χρόνια. Να κλείσω για αυτή την είδηση λέγοντας, Νικόλα, ότι σε αυτό το εγχείρημα υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, αφού μια ομάδα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον καθηγητή αστροφυσικής Κλεωμένη Τσιγάνη εμπλέκεται στο κομμάτι της κατασκευής του λογισμικού προγράμματος. Ανάση μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και το τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν το έχεις πει, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από λίγη ώρα έδωσε τη ρωσική υπηκότητα στον Έντουαρντ Σνόουντεν, τον πληροφοδιοδότη που είναι γνωστός για τη διαρροή άκρων απόρριτων πληροφοριών το 2013. Ο 39χρονος είχε διαφύγει από τις ΗΠΑ και έλαβε άσυλο στη Ρωσία και πριν από λίγο ο Βλαντιμίρ Πούτιν του έδωσε τη ρωσική υπηκότητα. Έγινε, Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Κάπου εδώ, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και όλες. Στο Γιάννη στην Καβάλα, στο Γιώργο τον Ταλικέρη, στην Αγγελική, στην Ευαγγελία και εγώ Ευαγγελία μου. Κύριε Αριστίδη, αυτό ακριβώς τον ρώτησα, αγαπητέ κύριε Αριστίδη. Δεν υπάρχει, σας το είπε ο άνθρωπος. Καλησπέρα στο Μιχάλη στην Αρμενία, στον Πετράν στην Καστοριά. Καλησπέρα στον Γιώργο στην Πράγα, στην Ατάσα, στον Παοκάρα, στην Τζίνα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συντροφιά, για αυτή τη μεγάλη παρέα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Τα αρώμα σου θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ. Να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή. Να της κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί. Να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά. Να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά.